پیارے باپا جان، 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے پر استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ جب کسی کام کی اہمیت دل میں اجاگر ہو جاتی ہے تو وہ استقامت پر مداومت پر مدد کرتی ہے. تو مدنی قافلے میں سفر کرنے کے اگر ثوابات پر نظر رکھے کہ میرا انشاءاللہ ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا اور میں خوب نیکی کی دعوت دوں گا، لوگوں کو گناہوں سے بچاؤں گا، اور نیکی کی دعوت تو اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ روایات میں ہے کہ ذکر اور امر بالمعروف کے علاوہ ہر گفتگو پر قیامت کے روز حساب ہے. امر بالمعروف تو وہ عظیم نیکی ہے، وہ عظیم گفتگو ہے کہ قیامت کے روز اس پر حساب نہیں ہے الحمدللہ. بلکہ یہ ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے، ذکر اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو اس میں یہ جیسے اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میں ذکر کر رہا ہوں. ذکر صرف اس کو نہیں کہتے کہ وہ ادھر جھٹکا مارا ادھر جھٹکا مارا اللہ اللہ زر میں لگائی، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے، لیکن نیکی کی دعوت دینا بھی ذکر ہے، درود پاک پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، حمد اور مناجات کے اشعار پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، نعت شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، خطبہ، تلاوت قرآن، دعا، یہ سب ذکر ہی کی اقسام. سننا، سننے کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بھی مجلس ذکر میں ہی حاضری ہے. بہت مفہوم وسیع ہے اس کا، ذکر کا. تو الحمدللہ جو 12 ماہ میں اخلاص کے ساتھ سفر کرے گا وہ تو ماشاءاللہ اتنا ثواب ہے اس کا کہ بشرط قبولیت نہ جانے اس کے ساتھ میرے جیسے کتنے گناہگار بخشے جائیں. اور جب 12 ماہ والا اس کا ثواب دیکھے گا تو شاید تمنا کرے گا کاش میرا کوئی سانس وقف مدینہ کے علاوہ نہ گزرا ہوتا، میں ہر وقت ہی نیکی کی دعوت کے کام میں مصروف رہتا، اور میری یہ زندگی پوری کی پوری نیکی کی دعوت میں ہی گزری ہوتی کاش. تو 12 ماہ تو صحیح بات ہے بہت تھوڑے ترین، دنیاوی کاموں میں تو 12 ماہ کچھ بھی نہیں. 12 ماہ اگر کوئی تعلیم حاصل کرے تو اس کو کون سی سند ملتی ہے؟ تصور ہی نہیں اس کو سند ملے. بس بلکہ 10 سال اگر ایڑیاں رگڑے تو میٹرک کی سند آج کل اسکول سے دی جاتی ہے، جس کی کوئی خاص ویلیو تھوڑی. تو بارہ لیے کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، 12 ماہ بہت تھوڑے، بہت ہی تھوڑے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا ہر سانس اسی کی یاد میں بسر ہو، اے کاش. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.